राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो प्रश्नोत्तरी में एक बात आती है, को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमास्त को यस्य समस्त दोष। संसार में दरिद्री कौन है जिसके तृष्णा विशाल है, आवश्यक इच्छा बहुत है, धन मिले, मान मिले, आदर मिले, ऐसी इच्छा है, वो दरिद्री है। और धनवान कौन है जिसके सर्वथा संतोष है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमस्त को यस्य समस्त दोष। पूरा संतोष है, समस्त दोष सर्वथा संतोष है, वो लक्ष्मीवान है। अब ये प्रश्न पूछा है उस भाई से कहता हूँ, वो ध्यान दे इस बात पर, क्या संतोष होने से धन मिल जाएगा? श्रीमांस को यस्य समस्त तोष, पूरा जिसके संतोष है वो धनवान है। पूरा संतोष उसे लखपति करोड़पति हो जाएगा वो। वो भाई बोले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब संतोष मत बोलो, संकोच होता है, बोलने में लज्जा होती है कि लोग बेइज्जती कर देंगे, तो मत बोलो। प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, बोलने से प्रश्न का उत्तर होगा, उसका समाधान होगा। अरे कैसे लखपति करोड़पति हो जाएगा? क्या कहे, क्या बताओ, लखपति हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो फिर क्या हुआ, धनदान तो वही नहीं, फिर श्रीमान से को जैसे समझ दो, श्रीमान कैसे कहा उसको, नहीं होगा ना, लखपति हो जाएगा क्या? तो क्या हो जाएगा, एक रुपया मिल जाएगा, एक भी समझ दोषों ने एक भी रुपया मिल जाएगा क्या? तो जब एक भी रुपया नहीं मिले, ऐसा होना वो श्रीमान से को यश समस्त दोष। संसार में श्रीमान कौन है, लक्ष्मीवान कौन है, क्या जिसके सर्वथा संतोष है वो लक्ष्मीवान है। कौड़ी एक मिली नहीं, धनवान है। ये जस्ती है आपके, ये बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई समझ में? जिसके सर्वथा संतोष है वो श्रीमान हो गया, लक्ष्मी आएगी क्या उसके पास? बोलो भाई, नहीं आई ना। अब इस बार कायम रहना इस बात पर, आपका उत्तर है इस बात में। आप पूछते हैं जो मैंने सुबह कहा कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख से दुखी होता है, दूसरे के सुख से सुखी होता है, वो संत होता है। संत के लक्षण बताए, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो दूसरे के दुख से दुखी होने से दूसरे का दुख मिट जाता है, ये बात कही। अब उसमें प्रश्न पूछ रहे कि दूसरे के दुखी होने से यह असली सेवा कैसे हुई। जैसे कोई भूखा प्यासा है और उसी से मर रहा है, तो उसको क्या अनजल वस्तु मिल जाएगी? दूसरे के दुख से दुखी हो जाए हम, तो अनजल वस्तु मिल जाएगी क्या? तो श्रीमान कौन है जो संतोष है? तो दूसरे को चीज हुआ वो दुखी होने से मिल जाएगी क्या? मैं कहता हूं कि दूसरे के दुख से दुखी होने पर उसके पास में धन संपत्ति वस्तु रह सकती है क्या? जैसे आप अपने दुख से दुखी हो जाओ, भूख लग जाए तो आप रोटी नहीं खाओगे? बताओ, भूख लगने पर ध्यान देकर सुनना मेरी बात, असली असली उत्तर आएगा, एवं समझ में या नहीं आएगा। तो आपके पास रोटी रहते हुए आप रोटी नहीं खाओगे? आपके पास जल रहते हुए आप जल नहीं पियोगे? आपके पास वस्त्र रहते हुए वस्त्र रहते हुए नहीं ओढ़ोगे? सी लाके जब ओढ़ोगे कि नहीं? बोलो भाई, बोल, चुप क्यों होते हो? अब चुप बोलो, चुप क्यों होते हो? बोलो बोलो तो समझ में बढ़िया आएगा, नहीं तो मैं विवेचन कर दूंगा, समझ में नहीं आएगी बात। इसको ठीक बोलो तो समझ में आ जाएगी, नहीं बोलता आपकी मर्जी है, क्या करें। तुम बोलो भाई, वो नहीं बोले नहीं सोगे। आदमी प्रश्न कर लेता है पर शर्म आती है, इतने आदमियों में तो शर्म आती तो पूछते क्यों हो? जब पूछते तो शर्म छोड़ो, तो असली समझोगे, शर्म समझ नहीं सकोगे। खाई लेंगे, प्यास और पी लोगे, ज्यादा लगे तो बस रोड ही लोगे ना, है? सच्ची बात है ना। तो दूसरे से दुखी होने पर क्या आपके पास रोटी रह सकती है? आपके पास जल रह सकता है? आपके पास अन्न रह सकता है? आपके पास कोई चीज रह सकती है? आपके पास जैसे आप दुखी होते हो तो आपकी सामग्री आप अपने काम में ले लेते हो, दूसरे के दुख से दुखी होने पर आपके पास सामग्री रह सकती है क्या? तो कैसे कैसे मिट जाएगी? अब कहते हैं दुख से भूख से वो दुखी होने से उसके उसको अन्न कैसे, भूखा है तो भूख कैसे मिट जाएगी, प्यास कैसे मिट जाएगी? आपके पास टिक नहीं सकेगा, उसके पास चली जाएगी, इस वजह मिट जाएगी। अपने को भूख लगे तो रोटी पड़ी कैसे रहेगी आपके पास? प्यास लगने पर आपके पास जल बड़ा कैसे रहेगा? आपको जाड़ा लगे तो वस्त्र पड़ा हुआ ही कैसे रह जाएगा? आप अपने काम में ले लोगे। ऐसे दूसरे से दुखी से दुख से दुखी होने पर उसके भूख लगने पर आपके पास अन्न रह सकेगा? आपके पास जल रह सकेगा? आपके पास वस्त्र रह सकेगा क्या? बात पूरी ठीक तरह समझो, आपके पास नहीं रह सकेगा। जैसे आपको भूख लगने पर आपके पास अन्न टिक नहीं सकेगा, खाई लोगे। आपको प्यास लगने पर झील जल पी लोगे। आपको जाड़ा लगने पर कपड़ा ओढ़ ही लोगे। ऐसे दूसरे की भूख प्यास और जाड़ा लगने पर आपके पास अन्न जल और वस्त्र हो तो आपके पास टिक सकेगा नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें दुख है आपको। उस समय में आप दुखी रह सकते हो, आप भूखे रह सकते हो उसको दे करके, उसको जल पिलाकर आप प्यासे रह सकते हो, उसको वस्त्र देकर आप नंगे रह सकते हो, पर दिए बिना नहीं रह सकोगे। सच्ची झूठी बात? सच्ची बात है ना। ये बात बताई, वो भूख प्यास कैसे मिट जाएगी, इसका उत्तर दिया। दूसरे के लिए दुख से दुखी होने पर भूख प्यास कैसे मिट जाएगी, वो सोचते नहीं, वो सोचते दुख से हुआ उसके दुख मिट जाएगा। अरे दुख मिट जाएगा, कैसे मिट जाएगा, कि आपके पास चीज नहीं हो उसको मिल जाएगी, जैसे आप अपने लेते हो जैसे मिल जाएगी। ये स्थूल बात कही है। आप पूछते हो उस जिस दर्जे में आप पूछते हो उस दर्जे की बात कही है, यह बात है जिसे विलक्षण वो समझ नहीं सकते। दूसरे के दुख से दुखी होने से उसको दुख कैसे मिट जाएगा, उस भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी, जाड़ा लगना बंद हो जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चों की बात करते, बच्चों की। तो आपके पास अन्न जल और वस्त्र रह नहीं सकता, इस बात से मिट जाएगी उसकी। ये स्थूल बात है, आप पूछे जिस उस दर्जे की बात है। वास्तव में अब बात करता हूँ भाई, मैंने बात पहले कह दी है, मैं आप लोगों से बरी हो जाता हूँ कि मैं कह तो सकता हूँ समझा सकता नहीं। अब पहले से मैंने कह दिया बात तो आपको याद होगा, क्या बात है, याद होगा ना आपको, समझा दू मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है। मेरे मन में थी ऐसी एक हेखड़ी, और दूसरे ने भी कहा ऐसे कहते हैं ये अगले को बैठा ही देते हैं बात, ऐसा मेरे सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, मानो लोगों ने कहा भी है ऐसे समझदार ने। परंतु मैंने देखा अपने मेहनत करके तो मैं समझा नहीं सका, तो उस दिन से मेरी ये हेखड़ी बैठ गई। मैं समझा तो नहीं सकता पर कहने की अभी तक है हिम्मत, ये मिट्टी नहीं अभी तक, तभी तो इतना बोल रहे हूँ आप लोगों सामने, समझा नहीं सकता। आपको बात ऐसी मना दूं, आप मान लो आपको मना दूं, ये सामर्थ्य नहीं है, परंतु प्रश्नों का उत्तर देने की मन में है मेरे, जो जो पूछे जैसा मैं उत्तर दे दूं। तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर क्या होगा, पराए दुख से दुखी होने वाले को अपना दुख कभी भोगना नहीं पड़ेगा। अरे पराए सुख से सुखी होने पर अपनों अपने भोग की इच्छा कभी नहीं रहेगी, ये नतीजा होगा। सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी और दुख कभी नहीं होगा, ये नतीजा होगा इसका। जो सुख दुख हमारे को भोगना पड़ता है ना, कब तक, जब हमारे दुख से हम दुखी होते हैं तब दुख भोगना पड़ता है, हमारे सुख से सुखी होता है जब सुख भोग की इच्छा होती है। हम दूसरे के दुख से दुखी हो जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा, या दूसरे के सुख से सुखी हो जाएंगे तो सुख मिट जाएगा, क्योंकि सुख दुख की खुराक मिल गई हमें, तो हम सुख दुख से अतीत हो जाएंगे, सम दुख सुखा सुख दुख में सम हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे के दुख से दुख भोग लिया, सुख लिया। समझ नहीं आती है पहले बात कही, जो समझ में आ जाए तो आप उस दर्जा जाइए, आप प्रश्न जीवन मुक्त हो जाएंगे। ये बात आप करके देखो, समझा तो सकता नहीं है, करके देखो समझ में आ जाएगी। सुख दुख बोल सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम हो जाएंगे, अपने सुख से दुख सुखी, अपने दुख से दुखी होने वाला सुख दुख से रहित कभी हो ही नहीं सकता, या सुख दुख से सुख दुख से सुखी दुखी होने वाला अपने सुख दुख में दुख सुख से उठ ही जाएगा, दोनों आप बाहर निकल गई, सम सम हो जाएगा। इस बात को समझा तो सकता नहीं, बात है ऐसी, ऐसे करो आप करके देखो, केवल आप दुखी हो जाओ, केवल कुछ मत करो, कोई दुखी हो उसे आप दुखी हो, हृदय में आपकी जलन हो जाए, दुख हो जाए, सुखी देख दे सुख हो जाए। तो चित्त में प्रसन्न हो जाए, ये बात सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना सच प्रसादनम सूत्र है पतंजलि योग दर्शन का, उसमें कहा है कि हाँ मैत्री करुणा मुदिता नाम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है, इसमें क्या हुआ है कि सुख तो पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनार्थस्तित्व प्रसादनम। अब वो बात भी समझ तो समझ आती नहीं श्रद्धा में, बट ऐसा लिखा है दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी होने वाले का चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त में प्रशांति आ जाती है, चित्त प्रसादनम प्रसन्नता हो जाती चित्त में। अपने सुख सुख दुख से सुखी दुखी होने वाला कभी प्रसन्नता नहीं ले सकता, सुख दुख दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी होने वाला का चित्त स्वच्छ निर्मल हो जाएगा, ये बात है उसकी। पुण्य पुण्य विषय नाम, और पुण्य पुण्य जो पुण्यात्मा है उसमें है, पुण्यात्मा में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये होगी, मुदिता करुणा उपेक्षा। मन अगर मन नहीं करता है समझा सकूंगा नहीं, मैं असमर्थ हूँ, इस बार चुप हो जाऊं क्या करूं। ये बात पहले आप समझ लो तो पहली काफी है, प्रश्न के अनुरूप पर पहली काफी है। बात भूखा प्यासा कैसे रहेगा, सर्दी से मर रहा हो तो उसको वस्त्र कर मिल जाएगा क्या, तो मिल जाएगा, आपके पास होगा तो मिल ही जाएगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो केवल सुख दुख हो जाएगा आपका, तो उसमें भी आप निहाल हो जाओगे, फायदा हो जाएगा, बना आपके पास संग्रह नहीं रह सकेगा, सुख भोग के शरीर रह सकेगा, संग्रह नहीं रह सकेगा। ऐसे के पास संग्रह रह सकता है क्या, ये बताओ आप। दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के पास संग्रह रह सकता है क्या, ये बताओ, अपने बड़ी से बताओ भाई। दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के पास संग्रह रह सकता है, रुपया पैसा वस्त्र अन्न जल वस्त्र संग्रह अपने पास रह सकता है क्या, बताओ भाई, नहीं, नहीं रह सकता, क्योंकि दूसरे दुखी होने से आप दुखी होते हो तो वो संग्रह खा पी लेते हो, ओढ़ लेते हो, तो दूसरे के दुख से दुखी होने पर आप संग्रह कैसे रहेगा, और संग्रह नहीं रहेगा तो ममता नहीं रहेगी, ममता नहीं है तो अभिमान नहीं रहेगा तो मुक्ति हो जाएगी, संग्रह रख नहीं सकोगे, और सुख भोगने के लिए सामग्री जरूरत नहीं रहेगी, संग्रह नहीं रहेगा और संग्रह की जरूरत नहीं रहेगी, ये दो बात तो हो ही जाएगी, या दो होने से मुक्त हो जाए, त्याग हो जाएगा, त्याग साधन हमारे पास संग्रह भी नहीं है, अच्छा हाँ, उसके पास जरूर होगा, उसकी सेवा होगी असली, दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के द्वारा दूसरों की सेवा हो जाएगी, ये सेवा का असली रूप है। आपने लगाओ तो आप पर लगाने की तब होती है, जब आप पर वस्तु होती है तब आप लगा सकते हो, नहीं लगाने पर आपके टैक्स तो इनकम होता, जब टैक्स लगता है इनकम है ही नहीं तो आपके टैक्स लगेगा ही नहीं, सुखी हो जाएगा वो, बात बताओ एक और दूसरी, इसके द्वारा उसकी सेवा हो जाएगी। आपके पास कुछ नहीं है, आप दुखी हो जाओगे तो वो दुख भगवान को हो जाएगा, जस्ते नहीं, और भगवान प्रबंध कर देंगे, अरे सही है, समझ गए, तो समझ गया, अपनी कृपा कर दी, समझा तो सकता नहीं मैं, कह तो सकता हूँ, कह तो और कई बार कह सकता हूँ, इस पर व्याख्यान दे सकता हूँ, मैं समझा दू, ये आधी बात नहीं है। असली दुख है वो, जो असली दुख है भगवान नहीं सह सकते, ये सिद्धांत है। अब ध्यान दो, थोड़ा व्याख्यान दे दू इस बात पर, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के तीन विशेषण याद कर लो। परमात्मा एक तो परम दयालु है, एक याद हुई परम दयालु है, और एक सर्व समर्थ है, और एक सर्वज्ञ है। तीन बात याद कर लो। भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, भगवान के जानने में कोई कमी नहीं है, जानने की कमी वहां है ही नहीं, पूरे जानकार भगवान है। अगर अधूरे ये बताओ आप, भगवान कुछ कम जानते हैं क्या, किसी विद्या में किसी वस्तु में कोई जानकारी कमी है क्या? भगवान का नाम आया है सर्वभाषाविद, भगवान सब भाषा जानते हैं, अंग्रेजी उर्दू फारसी सब भाषा जानते हैं भगवान। कोई ऐसी भाषा नहीं जो भगवान न जानते हो, सर्वभाषाविद है। ये समझ में आती है नहीं? कैसे सर्वविद, कैसे हो गया सर्वविद? कर्नाटक आती है, द्रावड़ी आती है, भगवान को आती है, बोला कहां सीखे भगवान ने? वो उज्जैन में पढ़ाई करी उसे भगवान ने, तो वेदों की पुराणों की करी, कर्नाटक करी क्या वहां पढ़ाई? जो पढ़ाई करी वही पढ़ाई आती है, पढ़ाई करी वही कैसे आती है बताओ? हाँ जी, भगवान के पास आई, आपको क्या पता है, कुछ समझा रहा है? ये नहीं है, इसका उत्तर दूसरा है। दूसरा ये है कि भगवान सर्वज्ञ है ना, तो किसी के मन में कोई बात आती है उसको जानते हैं कि नहीं, तो भाषा तो पीछे प्रकट करता है, दुख तो पहले होता है ना भीतर, अंतर्यामी है, तो उसको दुख को जानते हैं, तो भाषा तो पीछे बोलता है, जो भगवान के समझ पहले आ जाती है। ये समझेगा नहीं, आएगा नहीं समझ में? है नहीं? तो सर्वभाषा तो हो गए ना, क्योंकि पहले जो भाव उठता है सुख का दुख का, वो भाव जहां उठता है वहां भगवान तो है, अंतर्यामी है, तो भाव व्यक्त तो पीछे करता है, वाणी से प्रकट पीछे करता है, पहले तो भाव आता है ना मन में, यार वहां भगवान सर्वज्ञ है, तो वो भाव जान लेते हैं, भाषा में जानने की जरूरत नहीं, भाषा पढ़ने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, तो सर्वभाषा तो हो गया ना। अच्छा, तो भगवान सर्वज्ञ है, एक बात हुई। अब सर्वज्ञ है और परम दयालु है, तो परम दयालु है तो फिर दुखी क्यों संसार? दुखी है तो असमर्थ होगा, दुखी हो जाएगा, पर सर्व समर्थ है और परम दयालु है, फिर दुख संसार में कैसे रह गया? एक अध्यापक था, मास्टर गोरखपुर में था, उस समय एक सज्जन मिले थे, कायस्थ थे वो, तो उन्होंने कहा कि मेरे लड़कियां बड़ी हो गई और अध्यापकी में पैसा मिलता है कम थी, लड़की की शादी में पैसे से ज्यादा, तो कभी कभी मन में आती है कि ईसाई बन जाऊं तो छोरियों का संबंध हो जाए। मेरे से बात कही, क्या करूं मैं? तो मैंने उत्तर दिया कि मैं अगर ज्यादा दयालु हूं, तुम एक रोते हो, मैं दो रोने लग जाएंगे, और क्या होगा? मेरे ज्यादा दया होगी ना, दया है नहीं, इतनी कठोर है अंदर, मैं ज्यादा दयालु होगा तो हम दो रोएंगे, एक रोते हो तुम तो हम क्या करेंगे बताओ? हमारे पास है नहीं खुशी, तो तुम भी रो, हम भी रोए, परंतु भगवान को मालूम हो जाए तो वही रोएंगे, सब सर्वसमर्थ भी रोएगा क्या? तो भगवान को, भगवान के रहते हुए सकल जीव दीन दुखारी कैसे रह गए? अंतर्यामी है और सर्वसमर्थ है और परम दयालु है, ये तीन बातें विचार करना भाई बहन, सब सोचना ही। भगवान परम दयालु है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, तो किसी के दुख को न जानते हो ये तो बात है नहीं, सब दुख को जानते हैं, और सबका दुख मिटाने में सर्वसमर्थ है, समर्थ में कमी नहीं है, यार परम दयालु है, फिर दुनिया में दुख कैसे रह गया? शंका उत्तर करो, दुनिया में दुख कैसे रह गया? जैसे मेरे को कहा कि मेरी लड़कियां बड़ी हो गई, तो मैंने कहा मैं रोऊं तुम भी रोओ, तो क्यों असामर्थ्य नहीं मेरे पास में? तो निसामर्थ्य हो दुख हो तो क्या रोए और क्या करे? तुम एक रोते हम दो रोएंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। परंतु भगवान के सामने हो तो वही रोएंगे। तो दूसरे का दुख सह नहीं सकते और दूसरे दुख को जानते हैं और परम दयालु है या सर्वसमर्थ है, फिर दुनिया में दुख कैसे है बताओ? अरे अच्छा तू कर ऐसे बात कर, तो फिर दुख मिटेगा कैसे हमारा? ठीक है, मैं और उत्तर चाहता हूँ, बढ़िया उत्तर, कोई बढ़िया उत्तर दो, तो इसका बढ़िया उत्तर बताता हूँ। भगवान जो संसार में दुखी है, उस दुख को भगवान दुख नहीं मानते हैं। तुम्हारा बेटा नहीं है दुख होता है, तुम्हारा धन नहीं है दुख होता है, तुम्हारा कोई मर गया दुख होता है, ये दुख होता है। इस दुख को मिटाने में भगवान कहे तो तुम और दुखी हो जाओगे। एक कहानी आती है बड़ी विचित्र, सुनी है, पूरी याद है कि नहीं पता नहीं है, सुनी हुई तो है। ठीक ठीक याद नहीं पूरी। कोई संत थे तो उसके पास वो गए किसी गृहस्थ के घर पर, तो उसके धन नहीं था, बेटा नहीं था, कई तरह का दुख थे। तो उसने मांगा और एक के पास में धन संपत्ति वैभव था, उसके यहाँ पर गए। तो क्या किया भगवान ने, संत ने, कि जिसके नहीं था ना उसको तो दे दिया थोड़ा, और जिसे ज्यादा था उसको दे गए, तेरा नष्ट हो जाए सभी, तेरा धन संपत्ति सब खत्म हो जाए, बाल बच्चे मर जाए तेरे सभी। ये दया करी। ये दया कैसे हुई कि सर्व संपत्ति होने से तू अभिमान करता है, इसमें फंस जाएगा तो मेरा भक्त बन जाएगा, तो तू निहाल हो जाएगा, तो तेरे आपता मिट जाए तो अच्छी बात है, छोरा छोरी मर जाए ये हो जाए तो ठीक बात है। इस पर एक कहानी याद आ कि बंगाल में कलकत्ते से कुछ दूरी पर एक गांव है, उस गांव की घटना बताई सज्जन ने मेरे को। उस गांव में एक ठाकुर जी की मूर्ति, उसकी एक सज्जन पूजा करते थे, ठाकुर जी की पूजा करते, बड़े भीतर भाव से असली तरह से भगवान को भोग लगाना, भोजन कराना, कपड़े पहनाना, ठीक तरह से पूजा करते थे। तो उसके एक स्त्री थी, एक लड़का हो गया, एक स्त्री थी, एक गाय थी। तो इस तरह से वो पूजा करता था। बीती हुई घटना एक सज्जन ने सुनाई, तो रात दिन अपने भजन कर कीर्तन जप करता, संसार किसी से कुछ नहीं, उससे अपना निर्वाह साधारण, बड़ी तंगी से रोटी कपड़े मिलता था उसको, ऐसे चलते थे, भजन करता था। ऐसे भजन करते करते उसे क्या हुआ, स्त्री मर गई। आपकी मर्जी मर गई, तो अब वो सब काम ठीक करता है। पहले दो भक्त रसोई बनती थी, वो भजन में रात लगा रहता था, तो स्त्री थी तब तो वो रसोई बना देती। अब रसोई बनावे तो दो बार खटपट होती है, तो भगवान से कहा महाराज देखो आपको भोजन दो भक्त नहीं सुहाता, जब स्त्री मर गई, अगर दो भक्त भोजन स्त्री रहती बना देती, अब मैं भजन करूँ रसोई बनाऊ, मैं भजन करता हूँ तो विश्वास में तो एक भक्त बनाऊंगा, या आप भोग लगा एक भक्त में पालूंगा, मैं दो भक्त में नहीं पाऊंगा, और आपको भी एक भक्त करा दूंगा भोजन। तो एक भक्त भोजन करा देता और अपने भजन में लगा रहता। ऐसे करते करते उसकी वो गाय भी मर गई, बछड़ा मर गया। जब महाराज अब दूध कहाँ से लाऊं, लूखी सूखी आप खाओ, लूखी सूखी आप भोग लगा दूंगा, एक भगत लगा दूंगा, भोग लगा दूंगा, दे दिया। ऐसे करते करते छोरा मर गया, अकेला रह गया। तो क्या थी कि वो भजन करने में, स्त्री बच्चों के पालन करने में, चिंता में, कुछ न कुछ भगवान के भजन में बाधा पड़ती थी। तो अब भजन रात दिन करने लग गया, भजन रात दिन भजन लग गया, आ गया बुखार। बुखार आ गया तो अब क्या करें, भगवान ने कहे भगवान आप देखो, अब स्त्री होती तो बेस्त्र भी दबा देती, गर्म कर जल भी दे देती, वो भी आपने मार दी। दूध आप लूखा खाऊ, आप ही लूखा खाओ। और अब छोरा ही मर गया तो मैं क्या करूं, ऐसे अगर बहुत ज्यादा बीमार हो गए, बीमार हो गए ज्यादा, तो कहा कि छोरा मर गया, मेरे को पिंड पानी कौन देगा? और तो कोई बात नहीं, भजन ज्यादा बढ़ गया, उसमें तो राजी हो गया वो, मन छोरा ही मर गया, पिंड कौन देगा? ऐसे हुआ और रात्रि में वो ज्यादा बीमार होकर मर गया। आडा सब बंद है और मर गया। उसके दर्शन करने के लिए गांव के लोग आते थे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, क्यों भाव से करता था ना ठाकुर जी दर्शन का आनंद मिलता था लोगों को। जो भाव भक्ति से दर्शन करता है ना, उसे ठाकुर जी में विलक्षणता आ जाती है मूर्ति में। तो लोग गांव के आया करते थे दर्शन के लिए। तो सुबह भाव ऐसा प्रातः काल, तो अब आवे क्या हुआ, तो दरवाजे बंद है। तो दरवाजे बंद हुआ तो वो देखते भागवत जी ने क्या किया कि वो जब मरने लगा ना, तो मूर्ति थी काठ की बनी हुई, उनका सेवा करते थे। तो बेटा ही मर गया, पिंड कौन देगा, बड़ी चिंता हुई। और मर गए तो काठ की मूर्ति है वो स्त्री से कोड़ा सर दिया और उस पर ले लिया, और हाथ में पिंड दिया हुआ है, और उसके छाती पर हाथ है, हाथ में है पिंड दिया हुआ, आटे का बनाया हुआ, और मरा पड़ा है वो। लोगों ने कवान खोल कर देखा कि मरा पड़ा है, बात क्या है? फिर मालूम हुई बात क्या है, तो लोगों ने विचार किया, तो समझदार थे, उसने कहा कि इसके बेटे की चिंता थी, बेटा मर गया कि पिंड कौन देगा, तो भगवान के पिंड मैं दूंगा, तेरे पिंड मैं दूंगा, प्रबंध मैं करूंगा सभी। तो काठ की मूर्ति महाराज गोड़ा बेला हो गया, यूं बैठा कर साथी प्रहार में पिंड पड़ाई हो। तो ऐसी आवश्यकता होती है तो वो दुख नहीं सह सकते भगवान, जो वास्तविक दुख होता है। ये भी है लौकिक, मन लौकिक भी भगत असली था वो, जो मरते क्यों, जो भजन बढ़ता गया उसका, ऐसे नहीं मरे कि मार दिया भगवान को, कह दिया महाराज अब दो रोटी बढ़ेंगी नहीं, मेरे को भगत का उसका हूँ मैं, रात दिन नाम जप करता कीर्तन करता मस्त रहता भगवान भजन ही में। तो भगवान ने उसे मस्ती देख करके कहते भजन ही भजन बढ़े, भगवान के मैं भूखा रहूं कोई हज नहीं है, तुम भजन कर तेरा भजन बन जाए। तो इस तरह से भगवान करते हैं। तो संत ने देखा धन संपत्ति, तो उसमें भजन के बाधा देख मर जाए ये सभी, और जो प्रस्ताव और भजन बाधा पड़ गई धन हो जाए। तो योग क्षेम भाव में हम भगवान का स्वरूप है, तुम्हारा योग क्षेम भान करना, ये बात तो बीच में कही आपको आपके दर्जे की। अब दूसरी बात बताता हूँ, जो सुख दुख कौन सा दुख मिटाते हैं भगवान, जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो दुख होता है, अपने कल्याण के लिए दुख होता है, वो दुख भगवान नहीं सह सकते, क्योंकि असली दुख है वो असली दुख है। और संसार के अभाव का दुख है, ये तो दुख के लिए दुख है, तो और चाहिए कि धन और हो जाए तो दुख ज्यादा हो जाएगा, बेटा पोता धन संपत्ति ज्यादा हो दुख और बढ़ जाएगा। तो आप सुख चाहते हो लोगों का, वो है आपके दुख, तो वो भगवान नहीं बढ़ाते। आप समझेगे नहीं, मानो लौकिक सुख की चाहना तो धन बढ़े, संपत्ति बढ़े, मान हो जाए, आदर हो जाए, हमारा प्रसिद्धि हो जाए, लोगों में नाम हो जाए, ये तो है। तो ये होने से फंसोगे, ऐसा फायदा नहीं है, तो ये दुख भगवान सह लेंगे। परंतु परमात्मा की प्राप्ति बिना, दर्शन के बिना आपसे दुखी हो जाए, वो दुख नहीं सह सकेंगे, वो असली दुख है। तो दया उस पर आती है जो असली दुख होता है। यार आपका नकली दुख कैसा है, कि दुख के लिए है कि दुख थोड़ा है और दुख बढ़े, ऐसी इच्छा भगवान पूरी नहीं करते। आप समझे नहीं, पता नहीं है, पूछ लो भाई, आप बता दो, तुम बता दो, कोई बता दो, मानो दुख भगवान कौन सा नहीं सह सकते, जो भगवान के लिए होता है, उसके दर्शनों के बिना दुख होता है, उसकी प्राप्ति के बिना दुख होता है, अपने कल्याण के बिना दुख होता है, चाहे भगवान को न माने पर तत्व ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान के लिए व्याकुल हो जाए, मेरा कल्याण कैसे हो, संसार का जन्म मरण कैसे छूटे, वो भगवान को माने चाहे भगवान को न माने, भले नास्तिक हो पर ये बात हो जाए कि कैसे छुटकारा हो, ये दुख भगवान नहीं सह सकते। अंतर्यामी है, सुख असली नकली को जानते हैं, हमारा नकली सुख है, सुख की चाहे असली दुख है तुम्हारा, तो असली दुख होता है वो भगवान नहीं सह सकते। ये दुख तो आपके दुख के लिए दुख है कि दुख और बढ़ना चाहिए, और आप जो जो बढ़ेगा जो जो हो जाएगा। अब लोग कहते हैं हम मिनिस्टर बन जावे, तो घर के मालिक होते हैं तो एक घर की चिंता होती है, यानी मिनिस्टर से ईमानदार मिनिस्टर हो, मिनिस्टर होगा तो उसको देश की चिंता हो जाएगी, दुख हो जाएगा। संसार का नेता वही होता है जो संसार के दुख से दुखी होता है, वो वास्तव मालिक होता है, वोट बने धन के लिए संपत्ति के लिए, वो दुख दुख नहीं है, वो तो बेईमानी है और दुख चाहता है ज्यादा, परंतु असली वो होता है जो दूसरों का दुख दूर कैसे हो, ऐसा दुख होता है तो उसका दुख भगवान नहीं सह सकते। बिना कल्याण के दुख होता है वो दुख नहीं सह सकते। सर्व समर्थ है मन, और मुक्ति भी कर देंगे, दर्शन भी दे देंगे, प्रेम भी दे देंगे, सर्व समर्थ है और परम दयालु है, दिए बिना रह नहीं सकते यार, वो दुख सह नहीं सकते भगवान। जो असली दुख है, तो दुख दो तरह का होता है, एक संसार की चीजों के अभाव से दुख होता है, एक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए दुख होता है, दो दुख है ना। तो संसार की भोगों के लिए दुख होता है, उस दुख की भगवान परवाह नहीं करते, वो दुख नरकों में भोगने वालों भी नरकों में त्रास देते हैं, मारा उबलते हुए तेल में तेल कड़ा में डाल देते हैं, बड़े की तरह सीजता रहे वो, अब फिर बाहर दे हवा में सुख हो जाए, तो वो दुख भगवान सह लेंगे। वो दुख नहीं है, वो तो आज पापों का नाश करना है। जैसे ज्यादा कपड़ा मैला होता है तो उसको धोबी पछाड़ता है और उबालता है, पछाड़ता है तो उसमें तो कथा साफ होता है, तो नरकों में दुख भोगता है तो वो साफ हो रहा है, निर्मल हो रहा है, उसमें दया नहीं थी भगवान को, समझे नहीं बता नहीं, तो उसमें दया नहीं आती है, समझ आएगी। तो इस बात दयालु होते हुए दुखी क्यों है कि दुख के लिए चाहते हैं और दुख हो जाए, भगवान कहते इतना काफी है, लेता ही मैं काफी है, और नहीं चाहिए, क्योंकि दुखालय में सास हो तो संसार दुखालय है, तो दुख वो चाहता है, तो दुख चाहता है ज्यादा, इस वास्ते भगवान उस दुख को दूर नहीं करते। तो भगवान दुख है तो जिसके निर्मल केवल दूसरे के दुख से दुख होता है और अपने में असमर्थता पाता है कि मैं दुख दूर कर नहीं सकता। ध्यान में आप दूसरी बात बता दो, इसके लिए ही जो संत महात्माओं के पास में जाते हैं और सत्संग करते हैं तो उसमें हमें शांति मिलती है, दुख मिटता है, और कथा वाचक है, अच्छी अच्छी कथा कहते हैं, गाना बजाना करते हैं, जाते हैं तो चित्त प्रसन्न तो होता है परंतु शोक चिंता नहीं मिटती है। ये बात सच्ची है झूठी? तो गाना बजाना कथा करते हैं पैसों के लिए, इस वास्ते उससे दुनिया का दुख नहीं मिटता। जो संत महात्मा होते हैं वे भुक्त भोगी होते हैं कि मेरे जैसे दूसरे हैं, मैं भी दुखी था, ये दुखी हो रहे, हे नाथ कैसे दुख मिटे, ऐसे हृदय की वो प्रार्थना नहीं करते, परंतु वो अपना उद्योग करते हैं सब लोग कैसे दुखी सुखी हो जाए, कैसे सबका दुख मिट जाए। ऐसा होता है तो भगवान कहते हैं ये असली बात है, तो भगवान की तरफ से उनको शांति मिलती है। लोग समझते हैं कि महात्मा जी की कृपा से हमारे को सत्संग मिला है, उनकी कृपा से शोक मिटा है, ये नहीं है। उनके मन में जो होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न रहे, सबके भगवानी प्राप्ति हो जाए, सबको प्रेम हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये उनकी लगन होती है, तो वो लगन भगवान पूरी करते हैं। इस वास्ते संतों के संग से ज्यादा लाभ होता है, तो वो लाभ आप समझो संतों से होता है, संत तो भगवान से होता है, क्योंकि असली चाह है वो सब दुखी सब मुक्त हो जाए, असली चाहना है ना, असली चाहना भगवान पूरी करते हैं। तो भगवान की कृपा से जितना वो संत श्रेष्ठ होगा उतना ही उनके दर्शन में, संत दर्शन में पातक टरई, संतों के दर्शन में पाप दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? संतों में वो शक्ति रहती है दया की विलक्षण। अब पर दुख से दुख होता है संतों को, ये संतों के लक्ष्य में आया है वर्णन, तो उनसे दुख होता है तो दुख मिट जाएगा, भगवान मिटा देंगे। पर सुख से सुख होता है, सुख भोग की इच्छा मिटा देंगे भगवान, तो भोग सुख की इच्छा मिटा देंगे या दुखदायी पर जो दुख दुख मिटा देंगे, सदा आनंद मिल जाएगा। ये आई नहीं समझ में, संतों के दर्शन आया ना, संतों के दर्शन से सुख दुख मिटते हैं कि नहीं, परमात्मा तो भी प्राप्ति होती है कि नहीं। तो ये पर दुख से दुखी होना असली संतों का ही होता है, दूसरे दुख नहीं होते, दूसरे अपने दुख से दुखी होते हैं। जब तक अपने दुख से दुखी होते रहेंगे तब तक दुख कभी मिटेगा नहीं, कभी ब्रह्म आनंद होकर मर जाएंगे तो भी ये दुख नहीं मिटेगा। अपने सुख से सुखी, अपने दुख से दुखी, उनका सुख दुख नहीं मिटेगा। या दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के सुख से सुखी होंगे, ये आया संतों के लक्षणों में। कैसे सुपाई? विषय अलंपट और शील गुणा कर, और पर दुख दुख सुख सुख देखे। पर विषय अलंपट, विषय चाहना नहीं, कोई भोग नहीं चाहते, और गुणा कर, गुणों का घर खजाना ही है। पराय दुख से दुखी होते, पराय सुख से सुखी होते, संतों के लक्षण है। कैसे? संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। क्यों नष्ट होते हैं? कि उनकी भीतर की असली चाह, अपना कोई सुख नहीं, अपनी न मान है, न बड़ाई है, न चाहना है, कोई चाहना नहीं है अपने, केवल सब सब सुखी हो जाए। कीर्तन करो, जप करो, सत्संग करो, जिससे सबको सुख हो जाए, सबको शांति मिल जाए, ऐसा भाव उनका बढ़ेगा तो वो भाव भगवान पूरा करेंगे। वास्ते पराय दुख से दुख होने से दुख मिटता है, पराय सुख से सुखी होने पर सुख की इच्छा मिटती है। सुख की इच्छा मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, सब मुक्ति हो जाएगी। संदर्श पात्र बताओ, अब ख्याल लगाएगा नहीं, फिर भी समझा दू सकते विभिषण तो और भी कर सकता हूँ, बातें तो कह सकता हूँ। कई सुनी हुई है, कई पढ़ी हुई है, कई याद आ जाती है, कई याद नहीं आती है। याद आए जितने कह दू और कह दूंगा, परंतु असली बात यह है कि दूसरों के दुख से आप दुखी हो जाओ, अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता, वही दूसरों के दुख से दुखी होता है, और अपने सुख से कभी सुखी नहीं होता, वही दूसरों सुख से सुखी होता है। जो अपने दुख से दुखी होता रहेगा, वह दूसरे के दुख से दुखी नहीं होगा। वो होगा कैसे? अब मर्जी दुख पाओ, हम क्या करें, हम मौज करेंगे, हम दुख पाओ तो अपने सुख सुख नहीं ये होती, पर वही पर दुख पर हम क्या करें भाई, अब दुख पाओ तो पाओ मैं क्या करूँ। तो पर दुख दुख उसी को तो संतों के लक्षण में आया है। विषय अलंपट और शील दुना गुणा कर, विषयों में कभी आसक्ति नहीं है, और शील शीलवान है, और गुणों का घर है, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों सुखी सुखी होते हैं, ऐसे संतों के लक्षण होते हैं। जो अपने सुख दुख से सुखी दुखी नहीं होते, उनको सुख दुख होता है दूसरों के सुख दुख से, और वो दुख भगवान सह नहीं सकते, इस बात को भगवान दूर कर देते हैं। वो संत क्या समझते हैं? संत कहते हैं वो क्या करें, दूसरा दुख कैसे मिटे, तो अपने को असमर्थ समझते हैं कि ना तो मेरी कोई शक्ति नहीं, कैसे दुख मिटा दूं, मेरे से मिटता नहीं, ये दुख होता है उनको, वो दुख भगवान नहीं सह सकते। समझा कि नहीं? जानते हुए फिर कहूँ, संतों के हृदय में दुख होता है कि दूसरों का दुख कैसे मिटे, तो उनको बातें सुनावे, अच्छी बात सुना दें, अच्छी सलाह दे दें, युक्तियां बता दें, इसके लिए प्रवृत्त होते हैं दूसरों दुख मिटे। तो दूसरों के दुख से भी दुखी होते हैं, मेरे से कितनी सेवा हो जाए तो मैं सेवा कर दूं, इनका दुख मिट जाए, इनका कल्याण हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, ऐसी जिनके लगन होती है, तो वो लगन होती है और अपने को असमर्थ पाता है कि मैं तो कर नहीं सकता, मैं सुई कर दूं, मेरे पास कोई वस्तु ही नहीं, मैं कैसे सुई कर दूं, आज्ञा क्या करूं। तो ये दुख होता है ना, वे दुख होने से दूसरा भगवान दुख दूर कर देते, ये दुख नहीं सह सकते भगवान। अपने भक्त का दुख सह सकते भगवान? या भक्त का दुख क्या होता है? दूसरों का दुख से दुख होता है क्या? है जी? वो दुख कैसे सहेगा भगवान? बच्चे का दुख सह सकती माँ? माँ है, बच्चे का पालन कर रही है, भोजन मिला थोड़ा तो वो आप खा लेगी, बच्चे को खिलाएगी, कौन भूखा रहेगा, खुद भूखी रह जाएगी। ऐसे संत महात्मा अपने सबसे दूसरों दुख से दुखी होते हैं, दूसरे दुखी होते हैं, इस वजह से दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से दुनिया को सुख होता है। क्यों करते हैं? वो भगवान करते हैं, उनमें तो कहते हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी संत ऐसा मानते हैं, मैं शुद्ध कर दूंगा दूसरों को, मैं निहाल कर दूंगा। अभिमान होता है ये, वहां अभिमान होता है नहीं तो उनका काम कौन के ठाकुर जी करते हैं और कौन करे। जैसे बताया नहीं कि तुम्हारा क्या है, कहानी बताई थी, एक संत आए सज्जन दर्शन करने के लिए शेठ के, सुशेठ वगैरह शेठ से पूछा, शेठ ये मकान किस है? ठाकुर जी का मकान में गाय भैंस खड़े खड़े एक से एक ठाकुर जी गए, घोड़ा गाड़ी मोटर खड़े ये किसके ठाकुर जी गए, मकान एक एक पूछा ये किसके ठाकुर जी गए, ऐसे पूछते पूछे कमरा ऊपर चले गए, वहां पूछा ठाकुर जी का, स्त्री बच्चे खेल रहे थे, मैं एक ऐसे बच्चे किसके हैं, बालक महाराज ठाकुर जी के भगवान के हैं, ऊपर सब मंदिर है ठाकुर जी का, ये मंदिर किसका, मेरा ठाकुर जी का मंदिर है ये, उसकी सामग्री पूछी, ये सामग्री किसी ठाकुर जी के, सोने चांदी के बर्तन थे बहुत, ये किसके ठाकुर जी के, भगवान ने तरह तरह की पोशाक तरह तरह के गहने थे, ये किसके ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी बताते बताते ठाकुर जी के समझे ये मेरे है महाराज। तो मेरे सब हो गया कि नहीं, अब तुम्हारी संपत्ति है यार, तुमको मैं तो स्वामी जी का हूँ, तो तुम्हारी संपत्ति हमारी होगी कि नहीं होगी, ठाकुर जी हमारे तो सब संपत्ति हमारी है, बट ठाकुर जी बीच में रहने से धन का जो जहर चढ़ता है वो जहर नहीं चढ़ेगा यार, स्वतंत्र मेरा धन है तो शहर का अभिमान आएगा कि आफत आएगी, और ये तो सब ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरे, तो बीच में हमारे ऐसी आड़ लगेगी, हमारे शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, धन सब हमारा ही होगा, जो ठाकुर जी हमारे तो ठाकुर जी हमारा ही होगा, किसका है, तो बीच में ठाकुर जी रहकर धन होगा, तो वो धन आपको अभिमान करके पतन नहीं करेगा, यार आपका धन है मेरा धन है तो अभिमान आ ही जाएगा, मेरा धन है मैं धनवान हूँ तो पतन होगा उसका। इस वास्ते ठाकुर जी के भक्त थे अम्बरीश राजा, तो उसके पास में राज्य था, तो राज्य का अभिमान उनके नहीं रहा, दुर्वासा चले गए तो महाराज खड़े रहे कि महाराज ब्राह्मण को दुख हो रहा है, क्या करूं, ब्राह्मण को दुख हो रहा है। ये संतों की बात होती तो सब धनी भी हो जाए, गरीब भी हो जाए, सब हो जाए, सब तरीके की परिस्थिति हो जाए, परंतु उन्हें खुद का धन नहीं होता, खुद का धन कहाँ है। एक बीती हुई बात बता दूं, शेष जी श्री जयदयाल जी थे ना, उनके साथ मैं बहुत वर्ष रहा, बहुत वर्ष 25-30 वर्ष रहा हूँ साथ, तो वे मेरे से बातें कह देते थे, भीतर की बातें मैं कहती, ऊपर की बातें, सत्संग की बातें, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग की एक एक बातें मैंने बताया करते थे, और व्याख्यान होता था वहां पर, तो मैं भेजता था, तो एक दिन उन्होंने बात बताई, हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे उनके, तो वहाँ ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में गीता भवन में जब रहते थे, तो एक दिन ऐसी सभा करते थे, उसमें लोग कहते हमारा पैसा ले, तो उनका पैसा लेते थे, वो कहता जैसे आधा पूना आधा भाव ऐसा लेते थे, समझे। बात आएगी बीच में, यार गोपी भाई थी, उसने कहा महाराज मैं शेर जी एक रुपया देना चाहिए, अरे भाई रुपया लो, भाई का रुपया ले लो, एक रुपया ऐसा नहीं एक रुपया क्या देती है, बड़े खुश थे उत्साह से, भाई को रुपया ले ला भाई। तो उसका एक रुपया बहुत है, तो ऐसी बात होती दूसरों कम लिया करते, कहते जिसे आधा लेते पूरा ज्यादा आधा लेते फ्राय कर गए, ऐसे क्या करते थे। तो शेर जी ने कहा हरिकृष्ण कहता है, छोटा भाई था हरिकृष्ण, हरिकृष्ण कहता है कि आप दूसरों से धन क्यों लो, अपने पास पैसा कम तो है नहीं, अपने पास पैसा बहुत है, फिर आप दूसरों से क्यों लो, ये दान पुण्य के लिए अपने लिए लेते, दान पुण्य करना वहां प्रबंध लगा था, तो दूसरे पर भाषा और करता जो भाई आप लोगों का धन आ जाए तो आप लोग काम आ जाए, आप लोगों का पैसा रहे, उसमें बेचियों का लेते और का नहीं लेते थे, सीतामऊ दरबार राजा जी आते थे उनसे लेते थे, और में लगा देते, भाषा में नहीं लगाते, भाषा में तो बेश भाइयों में लगा, बेश भाई खाने वाले हैं, तो वे देते पैसा देते थे, बेश भी पैसा दे करके भी हम उनको दूसरा धन के अपना ही खिलाते थे, इस वजह से करते पैसे ही, दान पुण्य भी उसमें करते, खूब कपड़ा बांटते, जूता बांटते और चीजों में दूसरों दिया करते। तो हरि कृष्ण क्या कैसे स्वामी भाई जी थे दूसरा क्यों लो अपने पास धन बहुत दूसरा पैसा क्यों लो मेरे बोले स्वामी जी मेरे ज्यादा हरि कृष्ण का धन दूसरे का धन है मेरे क्या फर्क है हरि कृष्ण कह सकता है कि अपना धन लो मेरे हरि कृष्ण का दूसरे का धन मेरे क्या फर्क है दूसरा देव दूसरा कोई लगाना चाहे तो उनको मौका देना चाहिए ना कहना हरि कृष्ण को मौका दें एक कोई कितनी से बात है हरि कृष्ण का अपना लगाओ तो हरि कृष्ण का ही लगा देंगे और दूसरों का दूसरा लगाना चाहे तो उनका भी लगा दें हरि कृष्ण का क्यों ले दूसरों का क्यों ले तो दूसरों का धन लगाना चाहे बेचारे उनको नहीं दें यार मेरे क्या फर्क हरि कृष्ण का हो चाहे दूसरे का हो तो वास्तव में अपनी तो ममता थी ना अपनी ममता वह जो तो भाई अपना धन लगाओ अपना पैसा लगाओ अपने को पुण्य होगा तो अपना क्यों लगाओ हमारे तो बड़ो भरी है चाहे दूसरा दे देगा हरि कृष्ण दे दे अपना लगाना है आप समझे नहीं समझे इसको पता नहीं है तात्पर्य ये हुआ कि हरि कृष्ण के धन को तो मैं मेरा धन मानू और दूसरे के धन को अपना नहीं मानू पराया मानू तब तो ये हो कि अपना लगाओ दूसरा क्यों लगाओ है? तो मेरे अपनापना जैसे हरि कृष्ण का धन है वो ही मेरा है जैसे दूसरे का धन है वो तो मेरा ही धन है यार नहीं है तो मेरा वो मेरा नहीं है तो ये भी मेरा नहीं है फिर एक का एक क्यों लगाओ दूसरे क्यों नहीं लगाओ अब समझे मेरी क्या फर्क है हरि कृष्ण कह रहे कृष्ण लगा देंगे दूसरा मेरा लगा उसका लगा देंगे औरों को भी दान पुण्य का मौका देना चाहिए ना समझे हरि कृष्ण को दें क्यों पक्षपात कर रहे हो वे उत्साह देना चाहे तुम्हारे लगा देंगे भाई तो जो संत होते हैं उनके अपनी चीज नहीं होती है वो ठाकुर जी की होती है सभी ठाकुर जी की है कहा कि ये गीता प्रेस चलता है तो ये विश्वास है कि हम भगवान का मानते हैं अगर भगवान चाहे कि मेरा नहीं है तो इस गीता प्रेस को मैंने बनाया है बने एक एक ईंट करके मैं पकड़ दू सबको भगवान की मर्जी नहीं हो तो मैं पकड़ दू हाथा सो मेरे क्या मतलब है मेरे को क्या लेना है ये ठाकुर जी का विश्वास करते हैं अपने स्वयं का है क्योंकि ठाकुर जी की मर्जी न हम बिल्कुल नहीं रख रहे हमारे करना ही क्या है ठाकुर जी का है जो करते हैं ठाकुर जी की सेवा है तो उनकी अपनी ममता मेहनता नहीं होती अपनी कोई चीज है ही नहीं उदार चैताना आयंग निज परो बेटी गणना लघु चेत शाम ये हमारा है ये दूसरों का है ये गणना लघु चेत शाम तुच्छ चेत है उनका होता है उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम् जो उदार चरित है उनके तो सब संसार ही अपना कुटुम्ब है सब अपना कुटुम्ब है सभी अपना ही है दूसरा किसे बताओ उसका दूसरा कौन है सब अपना है सब अपना है और अपना कोई नहीं है इन दोनों का एक नतीजा होगा ये आई नहीं समझ में सभी अपने हैं ये एक आदमी और एक कहता है हमारा कोई नहीं है दोनों की एक दशा है एक हिस्ट्री एक ही समझ में आया आया सब मात्र को अपना मानता है तो सब मानता है तो अपना ही मानता है अब दूसरे का मानता ही नहीं किसी को अपना ही मानता है सब संसार को तो दूसरा किसी को नहीं दूसरे का नहीं मानता किसी को सब अपना ही है अरे किसी को अपना नहीं मानता तो अपना किसी को नहीं मानता तो किसी को अपना नहीं मानता तो सब संसार को मानता है वो अपना किसी को नहीं मानता अपना किसी को नहीं मानता वो संसार को अपना मानता है दोनों एक ही तरह होगा आए ख्याल में थोड़ी अटपटी बात है इस तरह से पर दुख दुख सब लेके पर जब मैं शंका बोलो विचित्र बात है वही बात है खग समझ ही खग ही की भाषा खग की भाषा खग ही समझे भगवान शंकर ने कहा गुरु जी ने संदेह हुआ तो काकभूषण जी के पास भेज दिया वहां जाओ क्यों पक्षी पक्षी की भाषा समझेगा तो इस तरह से वो समझ सकता है जिस स्तर में है हम जैसी स्थिति में है उसी स्थिति की बात ही हम समझ सकते हैं नीची की ऊंची की नहीं समझेंगे हमारे श्रेणी की बात को हम समझेंगे बालक को अभी आचार्य की बात बताओ तो कैसे समझेगा वो जितनी पढ़ाई करी उतना ही समझेगा अब बच्चों को गीता का मार्मिक अर्थ समझा में जितना तरह वो कैसे समझेगा, जो घंटा घंटे याद कर लो इतना समझेगा, इतना करना है फिर अर्थ समझने लग जाएगा, फिर ज्यादा समझने, फिर ज्यादा समझने लग जाएगा। तो जैसी योग्यता है वैसे समझते हैं। तो विवेचन में बातें सब तरह की आती है, जितनी जितनी योग्यता उनकी है उतनी उतनी वो बात समझ सकता है, उनसे ऊपर की नीचे की नहीं समझ सकता, ना ऊपर की समझता ना नीचे की, उनकी पहले श्रेणी की बात समझता है। इस वास्ते कंठक वाली बात आती है कि दूसरे दूसरे अब दुखी हुए तो क्या उसे दुख मिल जाएगा, उसको धन मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा क्या? ये दूसरे श्रेणी की बात है। ऐसी बातें मेरे को कही जाती है, संसार में प्राय संसारिक दुख होता है और संसारिक दुख से लोग दुखी रहते हैं। उन लोगों को दुखी देखकर अगर संत दुखी होए तो उनको और जो संशय से वो मिल जाता है। दोनों बातें हैं, संतों के कृपा से वो भी मिल जाता है, ऐसे ऊंचे संत होते हैं तो संसारी दुख भी मिटता है और संतों की दया आ जाती है ना, मिट जाता है। एक सज्जन थे, उनकी मैंने दर्शन किए हैं, बहुत तेज थे स्वभाव, मैंने दर्शन किए जो साधु स्वभाव था उनका, तेज नहीं था उस समय। एक सज्जन उनके दर्शन किए मैंने, उनकी अवस्था बताते थे, बड़े तेज स्वभाव के थे वो, दुकान पर से घर में आते तो सब बच्चों राजीव तुम जिस मत करना, सब सावधान कर देते, नहीं तो ग्राही कर दे, किसी पूछ कर दे, करते जाए कर दे स्वभाव। तो भोजन कर चले जाते तो सब निहाल हो गया, आज तो राजी खुशी भोजन कर चला गया, इतना तेज स्वभाव था, तेज स्वभाव था। तो उनकी बात मैंने सुनी है, वो मैंने देख गई, संतों के दर्शन मैंने किए, वो संत स्वभाव में थे तो दर्शन किए मैंने, व्याख्यान भी सुना है, वर्षों तक बच रहे, अब शरीर नहीं है उनका रहे, पर इतना था। तो एक दिन कोई संत बैठे थे तो आया, जब वो ऊपर गई चला तो ठंडा ठोकर लाग गई चला गया। संत देख रही भाई क्या बात, देखो किसी की भी ठेस लगा दे ठोकर लगा दे तो नमस्कार करता है, भाई आपने पग लगे माफ करना, ऐसी यार इतना पेपर चलता है, ऐसी दृष्टि हुई। वह दिन के बाद वो सत्संग में लग गया, स्वभाव सुधर गया। जब बोलो ये कोई उपाय है, हम भी किसी संत को ठोकर लगावे, ठोकर लगाने से फायदा होता है, हम ठोकर मारे किसी को, कोई संत देखा ठोकर लगा ले। ये नहीं है, संत की कृपा किस समय होती है पता नहीं इसका। एकनाथ जी महाराज की बात सुनी है ना, एकनाथ जी महाराज पढ़ते थे तो दादी माँ थी, माँ बाप मर गए थे, दादी बूढ़ी माँ थी वो पाल कर रखा, बेटा मर गया, बहू मर गई, पोता रह गया छोटा सा बच्चा, तो बेचारी अपनी गोदी में रखती प्यार करती, बड़ा हो जाएगा मेरे, ऐसे पालन करती थे दादी माँ। तो एक ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थे, एक गुरु ब्राह्मण थे गुरु, तो वो ब्राह्मण पढ़ाने को आया करते थे, तो उनको वर्णमाला और सिखा दी नहीं। एक नाथ जी महाराज की बात सुनी, एक नाथ चरित्र में हेल्की हुई, तो पढ़ा दी, पढ़े पढ़े वो बातें करते महाराज, पूछते कई बातें, तो पढ़ाने वाले बड़े चकरा थे, छोटा सा बच्चा है कितनी बातें पूछ, चार पांच वर्षों की, तो बातें पूछी उनको, बात सुनाई थी एकदम ध्रुव जी की बात सुना दी, ध्रुव जी पांच वर्ष के थे, तो वो बात सुनी तो देखना जी मन में आई कि पांच वर्ष के ध्रुव जी थे तो वो भगवान की प्रार्थना, पांच वर्ष में हुई रात्रि में निकल गए, माँ तो सोती रही, दादी माँ तो सोती रही, और निकल गए वहां से, और रस्ते इधर उधर जाकर कैसे हुए जो पता नहीं लगा, खोल पड़ने पर पता नहीं लगा, माँ कर दादी माँ कर देवा, मेरा एका खा गया, मेरा एका करती रही बेचारी, वो चले गए वहां से। तो गए देवगढ़ पहुंचे, ये पैठण में थे, पैठण की बात है, तो देवगढ़ पहुंचे, देवगढ़ पहुंच वहां पर रहते जनार्दन पंत, पंत संत होते हैं वे ब्राह्मण होते हैं, तो वो जनार्दन पंत वहां देवगढ़ में मुसलमानों का राज्य था, तो मुसलमान के खास मंत्री थे ये ब्राह्मण जनार्दन पंत, बड़े संत थे ऊंचे दर्जे के, उनके यहाँ जाकर रह गए और वहीं रहते थे, वहीं कुछ पढ़ते थे, सेवा करते थे। तो दूसरी बात नहीं, ज्यादा समय हो गया, थोड़े में कह देता हूँ। एक सांग होकर बैठ के हिसाब करने लगे, हिसाब करने लगे तो हिसाब में पूरा ठीक बैठता नहीं, एक पाई की भूल रहती है, भूल निकलती नहीं, तो ये बहुत देर हो गई, प्यास लगी तो जल नहीं पिया, कि जल पिए तो आस आ जाएगा, भोजन तो किया हुआ है, जल पी लेंगे फिर तो काम नहीं होगा, तो जल नहीं पिए देखते रहे। रात्रि में नौशंका के लिए महाराज जवाहर दर्पण उठे, अरे तो एका बैठा है वहां पर विचार कर रहा है, साफ कर रहा है वो बस प्रकाश के लोइंदा पड़े ने बोलिए प्रकाश में, तो प्रकाश में बैठा है वो तो देख है, वो उसको तो देख लेते हैं यार, वो नहीं देख सकता पास में यार, वो तो धुन में लगे हुए थे तो पास में खड़े हो गए गुरु जी। उस वक्त में बात क्या हो गई, वह साहब ठीक बैठ गया, तो ठीक बैठ गया तो ऐसे गुरु जी बोले क्या है, देखा क्या है, खड़े हो गए फिर आप आ गए। अरे तेरी प्रसन्नता किस बात की हुई, क्या महाराज एक भूल थी वो भूल निकल गई। तो संतन कह रहे इस एक भूल से, पाई भरी भूल से तो आनंद, अगर अनादिकाल की भूल निकल जाए तो ये कृपा होती। फिर संतों के बड़े नामी संत हुए, एक नाथ जी महाराज बड़े ही पूजनीय संत हुए।